นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอนุรุทธะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่420มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วสั่งกับเขาว่ามาเถิดพ่อหมาจำเริญพ่อจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ของท่านกราบเท้าท่านแล้วเรียนด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าช่างไม้ชื่อปัญจกังคะขอกราบเท้าท่านพระอนุรุทธะและขอท่านพระอนุรุทธะได้โปรดนับตนเองเป็นรูปที่4รับนิมนต์ฉันอาหารของช่างไม้ในวันพรุ่งนี้และขอท่านพระอนุรุทธะได้โปรดมาแต่เช้าๆเพราะช่างไม้ปัญจกังคะมีกิจหน้าที่ด้วยราชการมากดังนี้บุรุษนั้นรับคำดังนั้นแล้วก็ได้กระทำดังนั้นท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์ด้วยดุสริยภาพครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุทธะพอล่วงราตรีนั้นจึงนุ่งสบงถือบาทและจีวรไปยังที่อยู่อาศัยของช่างไม้ปัญจกังคะในเวลาเช้าครั้นแล้วนั่งณอาสนะที่เขาแต่งไว้ต่อจากนั้นช่างไม้ปัญจกังคะให้ท่านพระอนุรุทธะฉันจนอิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตถวายด้วยมือของตนพอเห็นท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จวางบาตรในมือแล้วจึงฉวยอาสนะต่ำที่หนึ่งมานั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุผู้เถระทั้งหลายมาหากระผมที่นี้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขรบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้เถิดและพระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขรบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะเถิดดังนี้ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญธรรมะสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะทั้งสองอย่างนี้ต่างกันทั้งอัฏฐะและพยัญชนะหรือว่ามีอัฏฐะเป็นอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวว่าพระบดีถ้าอย่างนั้นปัญหาในธรรมะสองข้อนี้จงแจ่มแจ้งกับท่านก่อนแต่นี้ไปท่านจะได้มีความเข้าใจไม่ผิดข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะกระผมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมะสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหักตะมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นกระบดีธรรมะสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหักตะนั้นต่างกันทั้งอัฏฐะและต่างกันทั้งพยัญชนะท่านพึงทราบป ประการที่ต่างกันนั้นโดยปริยายดังต่อไปนี้ขณะบดีก็เจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบพร้อมด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยอาการอย่างเดียวกันชื่อว่ามีใจสรคตคือประกอบพร้อมด้วยเมตตาอย่างไพบูลย์เป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่สัตว์โลกทั้งปวงในที่ทุกสถานโดยมีอัตภาพทั้งมวลอยู่กระบดีและภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบพร้อมไปด้วยความกรุณาไปด้วยความมุทิตาไปด้วยความอุเบกขาแปรไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเช่นนั้นเหมือนกันและแผ่ไปตลอดทิศเบื้องบนและเบื้องล่างและเบื้องขวางอยู่ด้วยอาการอย่างเดียวกันชื่อว่ามีใจประกอบพร้อมไปด้วยอุเบกขาย่างไพบูลย์ไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปตลอดโลกอันมีสัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานโดยเป็นอัตภาพทั้งมวลอยู่กระบดีนี้แหละเรียกว่าเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้กระบดีก็เจโตวิมุตติที่เป็นมหากตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้แห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหากตะคือไปสูงอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะและเท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะพระบดีภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะและเท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตบ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะขณะบดีภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะและเท่าที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะกระบดีอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เท่าที่น้อมใจแผ่ไปตลอดปัตตภีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะกระบดีโดยปริยายนี้แหละท่านพึงทราบประการที่ธรรมะสองข้อนี้ต่างกันทั้งอัตถะและพยัญชนะข้อละบดีการเข้าถึงภพนี้มีสี่อย่างแหละสี่อย่างเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้น้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างเล็กน้อยอยู่เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกเทวดาที่มีรัศมีเล็กน้อยแต่บางรูปน้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างหาประมาณมิได้อยู่เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกที่มีรัศมีหาประมาณมิได้บางรูปน้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างเศร้าหมองอยู่เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกที่มีรัศมีเศร้าหมองแต่บางรูปน้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างบริสุทธิ์อยู่เมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกที่มีรัศมีบริสุทธิ์อยู่ก็ได้บดีนี่แหละการเข้าถึงพบสี่อย่างก็ได้บดีมีสมัยที่พวกเทวดามาประชุมร่วมกันเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่ไม่ปรากฏมีรัศมีต่างกันเรียบเหมือนบุรุษตามประทีปน้ำมันคือจุดโคมไฟน้ำมันหลายดวงเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งประทีปน้ำมันคือโคมไฟน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันแต่ไม่ปรากฏมีแสงสว่างต่างกันฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละที่มีสมัยที่พวกเทวดาประชุมร่วมกันเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันแต่รัศมีไม่ปรากฏต่างกันกระบดีมีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุมเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันมีรัศมีต่างกันเปรียบเหมือนบุรุษนำประทีปน้ำมันมากดวงออกจากเรือนหลังนั้นประทีปน้ำมันเหล่านั้นปรากฏมีเปลวต่างกันและมีแสงสว่างต่างกันฉันใดก็ดับไปดีข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละคือมีสมัยที่พวกเทวดาแยกกันจากที่ประชุมเทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีของกายต่างกันและมีรัศมีต่างกันขณะบดีเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่มีความดําริคือไม่คิดอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนดังนี้แต่ว่าเทวดาเหล่านั้นย่อมอภิรมย์เฉพาะแดนที่ตนอยู่อาศัยนั้นๆขณะบดีเปรียบเหมือนแมลงที่เขานําไปด้วยหาบหรือตะกร้าย่อมไม่มีความดำริอย่างนี้ว่าหาบหรือตะกร้านี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนดังนี้แต่ว่าแมลงเหล่านั้นย่อมอภิรมย์เฉพาะแหล่งที่ตนอยู่อาศัยนั้นๆข้อนี้ฉันใดกระบดีก็ฉันนั้นเหมือนกันละเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่มีความดำริอย่างนี้เลยว่าสิ่งนี้ของพวกเราเที่ยงหรือยั่งยืนหรือแน่นอนดังนี้แต่ว่าเทวดาเหล่านั้นย่อมอภิรมย์เฉพาะแดนที่ตนอยู่อาศัยนั้นๆก็เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอภิยะกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญที่ท่านพยากรณ์นั้นดีแล้วแต่ในเรื่องนี้ข้อที่กระผมจะพึงสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปมีอยู่คือพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีรัศมีเล็กน้อยหรือว่ามีบางพวกในพวกนั้น มีรัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านพระอนุรุตะได้ตอบว่าท่านขจานะโดยหลักแห่งการอุปติคือการอุบัติขึ้นนั่นแลเทวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้ข้าแต่ท่านพระอนุรุตะผู้เจริญก็อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาพวกเดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้ท่านกัจจานะถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพอใจอย่างไรก็จงกล่าวแก้อย่างนั้นท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้แห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมากกตะอยู่คือไปสูงอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมากกตะอยู่ก็บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากันท่านพระอภิยะกัจจานะได้ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นี้เป็นมหากตะที่ยิ่งกว่าท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุรูปที่น้อมใจแปรไปสู่โคนไม้สองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะกับภิกษุรูปที่น้อมใจแปรไปสู่เขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปดังนี้จิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นเป็นมหากตะที่ยิ่งกว่าท่านกัจจานะส่วนภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตหมู่บ้านแห่งหนึ่งกับรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตหมู่บ้านสองแห่งหรือสามแห่งจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนี้อย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญจิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตหมู่บ้านสองแห่งหรือสามแห่งนั่นแหละเป็นมหากตะยิ่งไปกว่าท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่เขตหมู่บ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่กับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งว่าเป็นแดนมหากตะอยู่นั้นบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนั้นจิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนั้นจิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งนั่นแหละเป็นมหากตะยิ่งกว่าท่านกัจจานะในบรรดาภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรหนึ่งแห่งกับรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งในบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนั้นอย่างไหนเป็นมหากตะยิ่งกว่ากัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองหรือสามแห่งสองหรือสามแห่งนั้นเป็นมหาคตะยิ่งกว่าท่านกัจจานะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปสู่มหาอาณาจักรสองหรือสามมหาอาณาจักรว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นั้นกับภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปตลอดปฐพีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นแดนมหาคตะอยู่นั้นบรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนั้นจิตตภาวนาอย่างไหนเป็นมหาคตะยิ่งกว่ากันข้าแต่ท่านผู้เจริญก็บรรดาจิตตภาวนาของภิกษุทั้งสองรูปนั้นจิตตภาวนาของภิกษุรูปที่น้อมใจแผ่ไปตลอดปัตตภีมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตว่าเป็นมหาคตะอยู่นั่นแหละเป็นมหาคตะที่ยิ่งกว่าท่านกัจจานะนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเล็กน้อยแต่บางพวกมีรัศมีหาประมาณไม่ได้ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญที่ท่านตอบนั้นดีแล้วแต่ในเรื่องนี้มีข้อที่กระผมจะพึงสอบถามให้ยิ่งขึ้นไปคือพวกเทวดาที่มีรัศมีนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีรัศมีเศร้าหมองหรือว่าในบางพวกในพวกนั้นมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะโดยหลักแห่งการอุบัติคือเกิดขึ้นนั่นแลเทวดาในพวกนี้บางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่บางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองแต่บางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะถ้าอย่างนั้นเราจะอุปมาแก่ท่านเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบอัตถะแห่งภาษิตได้ด้วยอุปมาก็มีท่านกัจจานะเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันที่ติดไฟอยู่มีทั้งน้ำมันทั้งไส้ไม่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นย่อมติดไฟอย่างริบหรี่ริบหรี่เพราะทั้งน้ำมันทั้งไส้ไม่บริสุทธิ์ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละคือภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้น้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างที่เศร้าหมองอยู่เธอไม่ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีไม่ถอนทินมิทะให้ดีทั้งไม่กำจัดอุทธัจจกุกกุจจคือความฟุ้งซ่านนำคาญใจไม่กำจัดให้ดีเธอย่อมรุ่งเรืองอย่างริบหรี่ริบหรี่เพราะมิได้ระงับความชั่วหยาบทางกายให้ดีมิได้ถอนทินมิทะคือความง่วงซึมให้อย่างดีทั้งไม่ได้กำจัดความฟุ้งซ่านนำคาญใจคืออุทธัจจกุกกุจจไม่ได้กำจัดให้ดีเมื่อเธอตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกที่มีรัศมีเศร้าหมองท่านกัจจานะหรือเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันที่ติดไฟอยู่มีทั้งน้ำมันทั้งไส้ที่บริสุทธิ์ประทีปน้ำมันนั้นย่อมติดไฟอย่างไม่ริบหรี่เพราะทั้งน้ำมันทั้งไส้บริสุทธิ์ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้น้อมใจแผ่ไปสู่อารมณ์มีแสงสว่างที่บริสุทธิ์อยู่เตือนระงับความชั่วหยาบทางกายได้ดีถอนทินมิทะได้ดีทั้งกำจัดอุทธัจจกุกกุจจได้ดี เธอย่อมรุ่งเรืองอย่างไม่ริบหรี่เพราะระงับความชั่วหยาบเหล่านั้นได้อย่างดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกที่มีรัศมีบริสุทธิ์ท่านกัจจานะนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดาเทวดาที่เข้าถึงหมู่เทวดาหมู่เดียวกันแล้วเหล่านั้นบางพวกมีรัศมีเศร้าหมองบางพวกมีรัศมีบริสุทธิ์เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอภิยะกัจจานะได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญที่ท่านได้ตอบนั้นดีแล้วเพราะท่านไม่ได้กล่าวอย่างนี้เลยว่าเราได้สดับมาอย่างนี้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนี้แต่ท่านกล่าวว่าเทวดาเหล่านั้นเป็นแม้อย่างนี้เป็นแม้ด้วยประการนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระอนุรุทธะคงจะเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาร่วมและเคยร่วมสนทนากับเทวดาเหล่านั้นเป็นแน่ท่านกัจจานะท่านกล่าววาจาที่ควรนำเข้าไปยินดีนี้เหมาะแล้วแหละแต่ผมจะพยากรณ์แก่ท่านบ้างท่านกัจจานะผมเคยอยู่ร่วมเคยเจรจาร่วมและเคยร่วมสนทนากับเทวดาเหล่านั้นมานานแล้วแหละก็เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้ท่านพระอภิยะกัจจานะได้กล่าวกับช่างไม้ปัญจกังคะอย่างนี้ว่าก็ได้บดีข้อนี้เป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วที่ละเหตุแห่งความสงสัยข้อนั้นได้เราทั้งสองก็ได้ฟังธรรมบรรยายนี้แลอนุรุทธสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ